أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِينٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. سورة قاف افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. یہاں سے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں اور ان دلائل سے اللہ رب العزت اس مسئلے قیامت کی جو ہے وضاحت فرما رہے ہیں. اسی طرح ان دلائل سے اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے قدرت کاملہ ثابت فرما رہے ہیں کہ جو اللہ یہ کام جو ہے وہ کر سکتا ہے تو وہی اللہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے. تمہارے ساتھ حساب اور کتاب کا معاملہ بھی کر سکتا ہے اور تمہارے جنت میں داخلے پر اور جہنم سے بچانے پر یا انکار پر جہنم میں داخلے پر قدرت رکھنے والا ہے. تو دلائل عقلیہ اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جسے اللہ رب العزت مسئلہ قیامت کی وضاحت اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ثابت فرما رہے ہیں. افلم ينظروا الى السماء, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الى السماء آسمان کی طرف. فوقهم جو ان کے اوپر ہے, کیف بنائینا ہم, کس طرح بنایا ہے ہم نے اس کو. وزینا ہم, اور مزین کیا ہے ہم نے اس کو ستاروں سے. وما لہا من فروج, اور نہیں ہے اس آسمان میں من فروج کوئی رکھنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم ينظروا, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الی السماء آسمان کی طرف. یعنی ان لوگوں کو اللہ رب العزت ان آیات میں سوچ اور فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ جو بعض بعد الموت سے جو ہے انکاری ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے اللہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ دوبارہ زندہ فرمائے گا. تو اللہ رب العزت جو ہے یہ دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ تم ان دلائل میں سوچ اور فکر سے کام لو تو تمہیں اللہ کی قدرت جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ جس اللہ نے آسمانوں کو بنایا, ایک کو نہیں سات کو بنایا, ان آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا, بغیر دیوار کے بنایا, اور جس رنگ میں جو ہے ابتدا سے اس کو بنایا تو اس کے پینٹ میں جو ہے ابھی تک کوئی فرق بھی نہیں آیا, ویسے جو ہے وہ رنگ ہے, ویسی اس کی پینٹنگ ہے. کبھی کہیں پر جو ہے آسمان کے رنگت کے اندر کبھی تغیر نہیں آیا ہے. اگر چھت جو ہے کوئی بنائے اس کو جو ہے اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ پینٹ کرائے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے اس کی رنگت کے اندر تبدیلی آئے گی, اس کی رنگت کے اندر تبدیلی آئے گی. اسی طرح چھت جو ہے وہ اسی پوزیشن پہ نہیں ہوتا, اس کے اندر جو ہے وہ رخنے آ جاتے, دراڑ پیدا ہو جاتے, جگہ بجگہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. مگر اللہ رب العزت نے کائنات کب سے بنایا, ہزاروں سال ہو چکے ہیں, لاکھوں سال ہو چکے ہیں, اور ابھی تک جو ہے نہ آسمان کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی ہے, نہ ان کی سٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی ہے, کوئی فرق آیا ہے, نہ ان کی جو ہے وہ ظاہری لک کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی آ چکی ہے. اسی طرح جو ہے جو نظام اللہ نے ستاروں کا پہلے وہاں پر مقرر کیا ہے, ستارے ابھی بھی جو ہے آسمان میں جو ہے وہ نظر آتے ہیں, جس انداز میں ہے اسی انداز پر ہے, کوئی تبدیلی نہیں, کوئی فرق نہیں. تو جو اللہ اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے, لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ان میں ستاروں کو جو ہے بنا سکتا ہے, اور اتنی قوت اور طاقت والا کہ بغیر کسی سہارے کے جو ہے آسمان کو جو ہے آسمان نہیں آسمانوں کو کھڑا کرنے والا, تو کیا وہی اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم 6-7 فٹ کے بندے تمہیں جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ اللہ جو ہے وہ قادر نہیں ہے, جو اتنے بڑے آسمان کو بنا سکتا ہے, ستاروں کو بنا سکتا ہے, اتنی طاقت والا, اتنی قوت والا, کیا تمہیں نہیں بنا سکتا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء, آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ الی السماء آسمان کی طرف, فوقہم جو ان کے اوپر ہے, کیف بنیناہا کس طرح بنایا ہم نے اس کو, اور جگہوں میں ہے بغیر عمد بغیر ستونوں کے بنایا, بغیر کسی سہارے کے بنایا. اور اللہ رب العزت فرماتے بزیناہا, مزین کیا ہے ہم نے اس کو, خوبصورت کر دیا ہم نے اس کو, آراستہ کیا ہے ہم نے اس کو ستاروں کے ساتھ ذریعے سے. وما لها من فروج, اور نہیں ہے اس آسمان میں من فروج ان کوئی رکھنا, فروج پختوں کی ودم چاو دیوائی دراڑ رکھنا, تو اللہ رب العزت فرماتے وما لها من فروج, نہیں یہ اس آسمان میں من فروج ان کوئی درا کوئی رخ. سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے حل ترا من فطور, کیا آپ دیکھتے ہیں آسمان میں من فطور کوئی درا کوئی کمی کوئی نقص, فرج البصر کر رہتے ہیں, بار بار جو ہے اپنی نظروں کو دوڑاتا جا, آسمان کو دیکھتا جا, تمہاری نظر جو ہے وہ تھک جائے گی, مگر اللہ نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر تم نقص کو تلاش نہ کر پاؤ گے. یہ دعوت ہے, کلم کلم جو ہے ایک چیلنج ہے, تا قیامت کوئی ڈھونڈ نکالے آسمان کے اندر کوئی فرق. حل ترا من فتور فرجیل بسر کر رتین مالہ من فروج, یہ چیلنج ہے. کیونکہ اوزون جو ایک فلٹر اللہ نے جو ہے وہ نیچرلی جو ہے وہ بنائی ہے, جس کے تھرو جو ہے وہ سن لائٹ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ آتی ہے, فلٹریشن اس کی ہوتی ہے. اس کے وہ ذرات جو انسانی باڈی کے لیے جو ہے نقصان دہ ہیں, اگر وہ ڈائریکٹ پڑ جائے تو مختلف قسم کے امراض جو ہے وہ جلدی امراض, سکن کے امراض جو ہے وہ سکن ڈیزیز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. یہ ڈرمٹالوجی والے جو کہتے ہیں یہ ان کی جو ہے باتیں ہیں. ہاں اوزون, تو اوزون میں جو ہے فرق آ گیا تو, اور فرق کیوں آتا ہے؟ پولوشن کی وجہ سے. مین کاز اس کی کیا ہے؟ پولوشن. کچھ عرصہ آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں جو ہے شور تھا, اور یہ جو ہے میرے خیال سے جو ہے اس وقت 9-10 کی بات تھی, ہمیں اتنے سمجھتے بھی نہیں تھے اس کو کہ یہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے. مگر ہمیں باقاعدہ جو ہے یہ چیز پڑھائی گئی تھی, اوزون جو ہے لیئر ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت جو ہے مجھے یہ چیز یاد ہے کہ سائنس نے اس وقت اتنی ترقی کی تھی کہ اوزون کے اندر جو ہے وہ دراڑ اور پھر وہ بیماریاں کہ جو ایریاز جو ہے وہ ارتھ پہ جو ہے وہ متاثر تھے ان کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا. پھر پولوشن کے لیے جو ہے ان لوگوں نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا, اور ہر ایک کو جو ہے خاص جو ہے وہ ٹھانس دیا گیا کہ جس کی پوزیشن پولوشن پولوٹیڈ کنٹری میں جو ہے وہ 50 نمبر پہ تھی 50, اس کو کہا گیا کہ تم اس کو بہتری لاؤ. تو اتنا طویل قصہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اوزون ایک لیئر, اس کے اندر دراڑ آ گئی, سائنس کو پتہ چل گیا. تو آسمان کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ رخنا دراڑ آ جاتی تو کیا سائنسدانوں کو پتہ نہیں چلتا؟ یہ تو بات کا بتنگڑ بنانے والے ہیں, ان کو پتہ نہ ہوتا. مگر اللہ کی یہ چیلنج جو ہے یہ تا قیامت ہے. حل ترا من فتور, صرف ملک تبارک اللہ جی آپ جو پڑھتے ہیں, مولوی جو ہے وہ صرف جمعرات کی شب پڑھتے ہیں, اور ہمارے لوگ جو ہے وہ ہر رات کو پڑھتے ہیں, نبی علیہ السلام ہر رات کو پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما لہا من فروج, نہیں ہے آسمان میں من فروج کوئی دراڑ کوئی رکھنا. آسمان کی طرف دیکھو, ابھی کہتے ہیں زمین کی طرف دیکھو, والارض مددنا, اور زمین مدد نہ ہاں بچائیے ہم نے اس کو, اور زمین بچایا ہے ہم نے اس کو. اللہ رب العزت والقینا, اور رکھ دیے ہم نے اس پر رواسیا بڑے بڑے پہاڑ. وَأَنبَتْنَا فِيهَا, اور اگایا ہے ہم نے فیہا اس زمین پر, من کل زوج بہیج, ہر قسم کے جوڑے تر و تازہ, ہر قسم کے جوڑے تر و تازہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والارض مددنا, اور زمین بچھایا ہے ہم نے اس کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین کو ہم نے بچھایا, کارپٹ کی طرح جو ہے اللہ نے بچھایا ہے زمین کو, قالین ہے کارپٹ. والقینا فیہا رواسی, اور رکھ دیا ہم نے اس زمین پر رواسیا بڑے بڑے پہاڑ, بلکہ پہاڑوں کے سلسلے, کوئی ہندوکش، کوئی ہمالیہ، یہ بڑے بڑے جو ہے وہ کلومیٹر کے حساب سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ پہاڑوں کے جو ہے اللہ نے لنگر مقرر کیے، اللہ نے جو ہے وہ بنائے. اور جگہوں میں قرآن نے خود ہی اس کی جو ہے وجہ بیان کی ہے، کاز بیان کی ہے، کیوں زمین پر اللہ نے پہاڑوں کو بنایا. ان تمید بکم، اس لیے کہ ڈھلک نہ جائے یہ زمین تم پر. کئی زمین پر جو ہے وہ ترتراہٹ پیدا نہ ہو جائے، یہ تم پر جو ہے وہ لرز نہ جائے. ثابت یہ ہوا کہ زمین کے تمام اجزاء یہ وزن میں جو ہے برابر نہیں ہے. تو اس کے توازن کو برقرار کرنے کے لیے اللہ نے جو ہے جہاں پر جو اجزاء زمین کے ہلکے تھے ان پر اللہ نے پہاڑ کو بنایا، جو باری اجزاء تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایکولیریبیم، توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے اللہ نے کیا کیا، پہاڑ رکھ دی. بیمانی نہیں، کوئی چیز بیمانی نہیں ہے. ہاں، ہماری اور آپ کی علم وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، کوئی چیز بیمانی نہیں ہے، سب چیزیں بامانی ہیں. ہم کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انت مید ابھی کو، تم بڑے بڑے یہ کوٹیاں کس طرح تعمیر کرتے، بڑے بڑے پلازے بنا کے دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اگائے ہم نے اس زمین پر من کل زوج بہیج، ہر قسم کے جوڑے، بہیج تر و تازہ، ہر چیز کو اللہ نے اگایا، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے پیدا کیے، درختوں میں جوڑے ہیں، پودوں میں جوڑے ہیں، پھولوں میں جو ہے وہ جوڑے ہیں، جانوروں میں جوڑے ہیں، انسانوں میں جوڑے ہیں، ہر چیز میں جوڑے ہیں. اور قانون یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے جوڑے کو محتاج ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے جوڑے کو محتاج ہوتا ہے، میل اور فیمیل، ہر چیز میں یہ چیز ہے، پھولوں میں ہے، پودوں میں ہے، درختوں میں ہے، صرف ایک اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کسی کو محتاج نہیں. اگر اللہ کا کوئی جوڑا ہوتا تو پھر اللہ بھی محتاج ہوتا، جوڑا جوڑے کو محتاج ہوتا، تو اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. وما لہ من صاحبا، سورہ نام میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، جوڑا نہیں ہے، بے جوڑا ہے وہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ بیوی تو بیوی جو ہے وہ مرد کی طرح ہوتی ہے. میں نے انفسکم، اللہ نے تمہاری جنس سے جو ہے تمہارے لیے بیوی بنائی، تو وہ تو جنس کی برابر ہوتی ہے، ایک جنس سے دونوں انسان ہوتے ہیں. تنوذ باللہ من ذالک، اللہ کی بیوی جو ہے وہ مخلوق میں سے نہ ہوتی، مگر اللہ کے کوئی جوڑا نہیں ہے. ثابت یہ ہوا کہ اللہ کسی کو محتاج نہیں، اللہ کسی کو محتاج نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، تبصرتا، عقل مندی کے لیے، وذکرا، اور نصیحت ہے، لکل عبد منیب، ہر بندے کے لیے منیب، جو رجوع کرنے والا ہے اللہ کی دین کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبصرتن، عقل مندی کے لیے، عقل سے کام لو، یہ تمام چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. تو انسان ذرا عقل سے کام لو کہ اللہ نے اتنی بڑی سروس جو ہے وہ میرے لیے کی ہے، इतना बड़ा काम मेरे लिए किया है, वो मुझसे क्या मांगता है, मुझे किस लिए बनाया, मुझसे जो है वो किस चीज की डिमांड हो रही है, क्या करोगे तुम। ये सिर्फ इस्लाम जो है ये सोच हमें दिलाता है। आप बाहर जो है किसी से आप बातचीत करते हैं, हम मुसलमान आपको बतलाते हैं कि इंसान को अल्लाह ने किस लिए बनाया। देखो अल्फाज, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुद, हमें अल्लाह ने अपनी परस्तिश और पूजा के लिए बनाया, बात खत्म। ठीक है, आप किसी और मजहब वाले से पूछ लीजिए, मैंने पूछा है, आप भी पूछ लीजिए, हिंदू से मैंने पूछा है, सिख से मैंने पूछा था, अंग्रेज से भी आप पूछ सकते हैं, उससे आप पूछिए आपको अल्लाह ने दुनिया में क्यों पैदा किया। पहले पूछिए आप क्रिएटर को मानते हैं, मानता हूं, किसको क्रिएटर मानते हैं, वो कहेगा अल्लाह को। फिर दो तीन बातें आगे बढ़ाने के बाद फिर आपसे पूछे कि अल्लाह ने आपको क्यों पैदा किया। नहीं, हमें तो पता है, हमें तो पता है, जनन मुस्लिम है, आप उनसे पूछिए, उनको ये जवाब नहीं आएगा इंशाल्लाह। ये सिर्फ मुसलमान है, और मुसलमानों में फिर वो मुसलमान जो कुरान के सामने बैठने वाला, ये बागियों को भी पता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते तबसरत, अकलमंदी के लिए, वह जिक्रा और नसीहत है, लिकुल आबद मुनीब, हर बंदे के लिए मुनीब, जो रुजू करने वाला है अल्लाह के दीन की तरफ। और दलाइल सुनो, वनजलना मिनस समाई, और बरसाते हैं हम मिनस समाई ऊपर से, मा अन बारिश, बरसाते हैं हम ऊपर से बारिश, मुबारकन खैर वाला, फअंबत नाफिया, पसुगाते हम इस बारिश के जरिए से, जन्नात इन बागात, वहब्बल हसीद, और दाना काटा गया, दाना काटा गया, अभी तो मैंने पहले इन लफ्ज का भी नहीं सुना है, कोई तफसीर तो मैंने की नहीं। वनजलना मिनस समा इमान, बरसाते हम मिनस समाई ऊपर से, मा अन बारिश, मुबारकन खैर वाली, बरकत वाली, बारिश के पानी को अल्लाह ने मुबारका कहा। इसमें खैर बरकत, दो तीन या एक हफ्ते जो पहले, एक हफ्ता किस तरह गुजरा था, गर्मी थी, कल और परसों जो है वो, परसों तो बूंदाबांदी थी हल्की सी, मगर फिर भी जो है वो मसला तब्दील हो गया, और कल जो है वो क्या थी, झालाबारी भी हुई, इसी तरह जो है वो क्या बारिश भी खूब बरसी। भाबड़े वालों ने तो अपना काम कर दिखाया, 11:30 तक रुलाया, मगर अल्लाह का करम है कि अभी भी फील हो रहा है, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह का एहसान अभी भी जो है महसूस हो रहा है। ठीक है, कितना खैर इसमें, हम यहां पर कितने जो है आपके सामने जो है वो स्प्लिट और एसी लगाएंगे कि आपको इस तरह का माहौल प्रोवाइड करें, और अल्लाह ने जो है वो लगा दिया है, क्या ख्याल है, पूरा दिन हमने मजा कर दिया, मजे से गुजार दिया, कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह का कोई मुकाबला करने वाला नहीं। और इसी तरह जो है बारिश का पानी, समंदर से भी जो है सूरज की तपिश जब पानी पे पड़ती है, पानी जो है वो वेपोराइज होकर जो है वो ऊपर चढ़ते, बुखारात की शक्ल लेते, अल्लाह अपनी कुदरत से उसको जो है वो क्लाउड की शक्ल में जो है वो यकजा कर जाता है, उसको बादल कहते, फिर हवाएं उसके ऊपर मुसल्लत है। इन्हीं के ऊपर बुखारी की रिवायत के रूह से अल्लाह ने फरिश्ते को मुखरज जिसका नाम रात है, उसके हाथ में कौड़ा है, जहां पर अल्लाह का हुक्म होता है कौड़ा बरसाकर बादलों को उस तरफ ले जाया जाता, वहां पर बारिश होती। तो समंदर उसका पानी इंतहाई कड़वा बुखारात बने, उसे जो है वो बादल बने, हवाई के टैंकर ऊपर आ रहे, बादल क्या है ये जो है पानी के टैंकर है ऊपर आ रहे, और जब बरस जाते हैं तो उसका पानी जो है इंतहाई क्या होता है मीठा है, जमीन से जो है वो क्या है, जमीन के पानी से वो पानी मीठा होता है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा मा अन मुबारक बरकत वाला कहा, उसको क्या कहा, हम तो कहते हैं वेपराइजेशन के अमल से ये होता है, साइंस तो ये कहती है, मगर आप सऊदी चले जाए वहां पर उन लोगों ने जो है वो ओशियन पे जो प्लांट लगाए हैं पानी को फिल्टराइजेशन के लिए, तो उससे वो नमक कहा, वो लोग तो नमक से तंग है, मगर हमारे पास तो नमक ही नहीं है, पानी आई वेपराइज होके तो नमक कहां चली गई, मसला तो ये है वो नमक तो हम फील नहीं करते, किसी जगह पर नमक नहीं है। तो ये अल्लाह का कुदरत है, अल्लाह का बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये क्या है मा अन मुबारक, अगर ये जो है कड़वा होता तो क्या होता, आपके ये फसल बच जाते, ये सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाते। वो फिरौन का वो वाकया मैंने बताया था ना मौलाना रूम वाला, कि कौम और बिरादर आई कि मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं पे काम हो रहा है, हम आपको खुदा मानते हैं तो कुछ करतब दिखाइए, उन्हें क्या जरूरत है, उसने कहा बारिश, उसने कहा हो जाएगी, रात को जो है वो उल्टा खड़ा हुआ, शैतान आया, शैतान ने कहा क्यों दोस्त इतने अपसेट क्यों खफा क्यों, उसने कहा बस प्रोग्राम खराब होने वाला है, उसने कहा क्यों क्या हुआ, उसने कहा मसला यह है कि कौम बारिश मांग रही है और बारिश कहां से लाओ, मूसा तो अल्लाह के पैगंबर है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, उसने कहा तुम क्यों टेंशन लेते हो बारिश हो जाएगी, उसने कहा निकी की नुशर्मेगम यूबश हो जाएगी बारिश, वो तो शैतान था, पूरी दुनिया की शियातीन को जो है वो इकट्ठा कर दिए सारे उनके औलाद थे, कि रात को जो है वो आकर मिस्र के ऊपर जो है वो पेशाब करो, सारे शियातीन आकर जो है वो मिस्र के ऊपर उन्होंने पेशाब कर दिया, सुबह जो है वो लोग बेदार हुए नींद से, देखा तो रास्ते भी जो है वो गीले पड़े हैं और इसी तरह पानी कड़ा है और इसी तरह जो है खेत भी जो है इसी तरह है, फिरौन बड़े खुश हुए कि वाकई फिरौन जो है वो खुदा है इसीलिए तो बारिश बरसाई। तीन चार दिन गुजरे थे तो वो तो सारा तेजाब था, पेशाब क्या होता है वो तो तेजाब है, सारे फसलों को जो है वो सूख यानी वो सूख गई, सारी सारी फसलें जो है वो सूख गई, तो सारे जो है वो खत्म हो गए। तो मौलाना रहमतुल्लाह अलैह तो इसी वजह कह गए हैं ई किरामत बोली ये माँ जबस चू बिशाशीद गुफ्त बारश, वो हमारे बली की जो है बड़ी अच्छी किरामत गुजरी है कि बारिश यानी पेशाब को जो है वो क्या कहता है बारिश कहता है, ई किरामत बोली ये माँ जबस चू बिशाशीद गुफ्त बारश, तो अल्लाह का बड़ा करम है कि बारिश जिससे बना बारिश की पानी वो कड़वा, मगर बारिश बरसती है बड़ी जो है वो कल ओले जो है मैंने निकाली મેં કલ ઓલે કાદી અબલો ડે તંગ સુ મે પદે ગરમ ઉભોખમ દા કુરમી જાન દા ખરાબ એકલે રાજે ઉસ યખ મે ખટંડા મે ઉસકે લે મે પ્રેજે પતે ઓ લગી સડી સપદરી કે ગરમ મરે મે દે ગરમાઈશ દો જન ખરાબ ખપનરા મે ઉસ કરે મે વતન વિચ મરે દે ખરાબ ખરાબ બશ મે દમ ગાસિમ ખરાબ દમ ખમે ઉસ કરે નુ પર મે ગલે મખણ તો ઇતને જો હે વો ઉસકે અંદર ઠેસ થી હા મજા થા કે મેં આપકો બતા નહીં સકતા અગર કિસીને ખાયા હો મેરી બાત કો જો હે ફીલ કર સકતા હે જિસને નહીં ખાયા હે મુંબો તો સુબ આયો જો તા સુબ અમુનો ઘોડી લીધી બધી સીઝન કી વાહ વાહ બડે છે તો અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝત ફરમાતે વનઝલના મિન સમા ઈમાન મુબારક બરસાતે હમ ઉપર સે બારિશ ખૈર વાલી બરકત વાલી ફાંબતના ફિયા بس اگاتے ہمیں اس بارش کے ذریعے سے جنات ان باغات وحب الحسین وحب الحسین حسین عربی میں کہتے ہیں کاٹے گئے کو جس کی کٹائی ہوتی ہم پختوں کی ہوتا لو آئی لو شوے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانا تو نہیں کاٹا جاتا دانے کی کٹائی تو نہیں ہوتی فصل کی کٹائی ہوتی یہاں پر اللہ وہی لفظ دانے کے بارے میں کہہ رہے ہیں دو معنی ہیں یہاں بہ اعتبار ماکانہ کے کہا حب الحسین پہلے ماکانہ کو سمجھیے ماکانہ پہلے تھا یہ دانا جس سے بنا تھا یہ دانا جس پودے میں بنا تھا وہ پودا پہلے کاٹا گیا تھا اس کے بعد دانے کو حاصل کیا گیا تھا تو دانا کاٹا گیا بہ اعتبار ماکانہ کے پہلے اس کا پودا کاٹا گیا اس کے بعد جو ہے وہ دانے کو حاصل کیا گیا ایک مانیے یا بہ اعتبار ما یکونوں کے کہ ابھی تو دانا ہے بعد میں جو ہے اس سے پودا بنے گا اس کو کاٹا جائے گا سمجھ آگے کی نہیں آگے یا پہلے اس دانے کا پودا ایک پودے کے اندر دانا تھا اس کو کاٹا گیا اسے دانوں کو حاصل کیا تخم کے لیے اور یا اگر اس دانے سے پودا بن گیا تو کیا کیا جاتا ہے اس کو کاٹا جاتا ہے تو دونوں معنی ہیں یا تو با اعتبار ماں کا نا یا با اعتبار ماں یکونوں کی کہا گیا پہلے اس کے پودے کو کاٹا گیا دانے کے حصول کے لیے بعد میں جو ہے اس دانے سے پودا بن گیا اس کو کاٹا جائے گا تو اسی وجہ سے کہا حب الحسین دانا کاٹا گیا وہ نخلا اور کھجور باسقاتن بلند بالا باسقاتن بلند بالا لہا طلعن اس کے لیے خوشے ہیں ندیدن تہبتے کیا ندیدن تہبتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنخلا کھجور باسقات بلند بالا لہا تلعن اگر آپ کو اتفاق ہوا ہے اور کسی نے کھجور کو جو ہے اس کے درخت اس کے باغ کو دیکھا ہے بڑی خوبصورت اس کی باغ ہوا کرتی ہم کراچی سے آ رہے تھے کہ سکر سے آ رہے تھے ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے ٹرین میں آ رہے تھے تو دن کو جو ہے ہم نے خوب جو ہے وہ اس طرف اور اس طرف دیکھتے تھے تو راستے میں جو ہے ایک جگہ جو ہے وہ کیا تھی باغات تھے اور یہ علاقہ جو تھا یہ ملتان کا علاقہ تھا ملتان اور سکر کا یہ علاقہ نہیں یہاں پر جو ہے وہ کیا تھے باغات تھے بڑے جو ہے وہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والنخلا اور کھجور باسقات بلند بالا لہا طلعن اس کے خوشے ہے ندید تہبتے اس کے اندر جو کھجور لگتی اس کے اندر جو کھجور لگتی ہے نا تو وہ کھجور کیا ہوتی ہے جس طرح سٹے کے دانے ایک ترتیب سے ہوتے اسی طرح ایک ترتیب سے ہوتے جس طرح آپ نے جو ہے وہ کھجور کو یہ جو ہے کھیلا کیلے کو آپ نے دیکھا ہے اسی طرح جو ہے وہ جس طرح ایک ترتیب سے ہوتے جڑے ہوتے اسی طرح یہ بھی ہوتے. لہا تلم ندی تہ بتے ایک دوسرے کے اوپر جڑے ہوئے. تو اللہ رب العزت فرمایا کس لیے بنایا؟ رزقا للعباد. کس لیے بنایا؟ رزقا للعباد. خوراک ہے بندوں کے لیے. خوراک ہے کن کے لیے؟ بندوں کے لیے خوراک ہے. یہ اپنے بندوں کے لیے اللہ نے خوراک کا بندوبست کیا ہے. کیا کر دیا؟ خوراک کا بندوبست اپنے بندوں کے لیے کر دیا. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا اور تازہ کرتے ہم اس بارش کے ذریعے سے. بلدتم میتا گاؤں علاقہ میتن بنجر. تازہ کرتے ہم اس بارش کے ذریعے سے. بلدتم میتا علاقہ گاؤں بستی میتن بنجر. بارش نہیں ہوتی, ہر چیز جو ہے وہ خفا خفا جو ہے وہ نظر آتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے بڑا جو ہے وہ ہنس گئے کہ جو ہے وہ ہنس رہے, یہ سب یہ پودے جو ہے وہ ہنس رہے ہیں. اور جب ان پہ بارش نہیں ہوتی اتنی گرد و غبار اس پہ پڑی رہتی ہے کہ یہ خفا افسردہ ہوتی. یہ زمین کا بھی ہے, بارش نہیں ہوتی بنجر ہوتی ہے تو یہ افسردہ ہوتی. جب بارش ہوتی ہے اس پہ تو یہ کھلکھلا اٹھتی ہے, پھولنے لگتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. جس طرح بارش سے, جس طرح بارش کے برسنے سے زمین سے اللہ رب العزت پودوں کو نکالتا ہے, اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قیامت میں اپنی قبروں سے. اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قبروں سے قیامت میں. بارش برستی ہے تو بارش برسنے سے جو ہے وہ زمین سے جو ہے وہ کیا نکل آتے ہیں؟ پودے نکل آتے ہیں. آپ کھیت میں چلے جائے کچھ بھی نہیں ہوگا, بارش برسنے کے بعد صبح آپ چلے جائے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ گویا کسی نے جو ہے وہ سبز کارپیٹ یا قالین بچھائی ہے. تو اسی طرح بارش برسنے سے زمین سے پودے نکل آئے, اس کے کھومپلے نکل آئے. اسی طرح جب اللہ کا حکم ہوگا تو قیامت سے قیامت کے دن سب لوگ اپنی قبروں سے اس طرح نکل آئیں گے. سب لوگ جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ قبروں سے جو ہے وہ نکل آئیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے کذالک الخروج. یہ مثال ذکر, مثال ذکر ہوئی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تفسیر کبیر والے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا مسئلہ یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتا. قیامت یہ عقل سے ثابت نہیں ہوتی, یہ عقل سے باہر ہے. تو قیامت کو اللہ رب العزت ثابت فرماتے ہیں مثالوں سے. کسی سے مثالوں سے جو ہے وہ قیامت کو ثابت کرنا مطلب کیا؟ وضاحت کرنا مقصود ہے کہ تم سمجھ جاؤ, سوچو فکر سے کہا کہ واقعی بارش جب نہیں تھی تو کوئی پودے کا نام و نشان بھی نہیں تھا. بارش ہو گئی نام یعنی پودے نکلا. جب اللہ کا حکم ہوگا قیامت میں سب لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. ابھی چھپے ہیں قیامت میں ظاہر ہو جائیں گے. بارش سے پہلے پودے زمین میں چھپے تھے, بارش ہو گئی پودے نکل پڑے. ابھی لوگ جو ہے وہ زمین میں چھپے ہیں جو مر چکے ہیں, جب اللہ کا حکم ہوگا سب لوگ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. قضاء نکل ہو. اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قیامت میں اپنی قبروں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً عید کی نمازوں میں یہ سورت سورت قام جو ہے وہ اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے. عید کی نماز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف کو جو ہے اکثر اوقات جو ہے وہ پڑھا کرتے. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ جس طرح آج عید کا دن ہے, سب لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں یا مسجد میں یا عیدگاہ میں, اور ہر کوئی اپنے گھر سے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ کپڑے پہن کر نکل آیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے, غریب نے اپنی استطاعت کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, امیر نے اپنی استطاعت کے مطابق کپڑے پہنے ہوتے ہیں, سب جمع ہونے کے لیے آ گئے, گھروں سے جو ہے وہ نکل آئے اپنی استطاعت کے مطابق, مالی حیثیت کے مطابق. تو اسی طرح ایک دن جو ہے وہ آنے والا ہے کہ تم اپنے قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور حشر کے میدان کی طرف جو ہے تمہیں جمع کیا جائے گا. تو وہاں پر ہر کوئی جو ہے وہ ظاہر ہوگا اپنے عمل کے اعتبار سے, اپنے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کے اعتبار سے وہاں اس کی حیثیت سے جو ہے وہ ظاہر ہوگا. اگر عقیدہ اچھا تھا, عمل اچھا تھا, اس کی وہاں پر پوزیشن اچھی ہوگی, اور اگر عقیدہ اور عمل جو ہے وہ غلط ہے تو وہ کیا ہوگا, وہاں پر بدحال ہوگا. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف کو عیدین کی نماز میں اکثر جو ہے وہ پڑھا کرتے ہیں, کیونکہ اس میں مسئلہ کیا ہے, کذالک الخروج. جس طرح تم آج عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے اپنی مالی استطاعت کے مطابق نکل آئے, قیامت میں تم اپنی قبروں سے اپنے عقیدے اور عمل کے مطابق جو ہے وہ نکلو گے. تمہاری حیثیت وہاں پر عقیدے اور عمل کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک الخروج, اسی طرح نکلنا ہے تمہارا قبروں سے قیامت. کذبت قبلہم, اللہ رب العزت اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا, ان نے مسئلہ بیان کیا کہ یہ لوگوں بات کو مانو میری, ایک دن آنے والی ہے آپ کو جزا ملے گی, اور اگر نہیں مانا تمہیں سزا ملے گی. تو جن لوگوں نے قیامت کے مسئلے کو جھٹلایا اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو اللہ رب العزت اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں, کذبت قبلہم قوم نوح, جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام والسلام نے جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح, نوح علیہ السلام والسلام کی قوم نے, وہ اصحاب الرس اور کنویں والوں نے, وہ سمود اور سمود نے, وہ عاد اور قوم عاد نے, وہ فرعون اور فرعون نے, وہ اخوان لوط اور لوط والوں نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذبت جھٹلایا ان سے پہلے. نوح علیہ السلام کی قوم نے کس کو جھٹلایا؟ نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وہ اصحاب الرس اور کوئے والوں نے, کون سے مراد ہیں؟ اس میں جھٹلانے کی کیا بات؟ یوسف علیہ السلام تو السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا, اس وقت تو وہ پیغمبر, وہ جو ہے رسول نہیں تھے, نبی تھے مگر رسول تو نہیں تھے, نہ اس نے کسی کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. جی ہاں نہیں, اصحاب الائکہ سے کیا مراد ہے؟ جی کیا کیا تھا؟ نہیں ایک بات تو ٹھیک ہے, چلو جی. کس میں؟ نہیں نہیں نہیں, آپ کسی چلو جی. تو سمود ہے جی, کم صورت کے مکھی مونگ ویلو. اس سے پہلے ہم نے کس صورت میں پڑھا تھا یہ؟ جی زرد ہے سورہ فرقان. سورہ فرقان لگی پا مزک جی. وائے کہنا ایسے تپوس کو نمو ویلی تو بیادہ نہ تپوس کو. اللہ کے بندوں میں نے کہا تھا آپ کو, کسی کے پاس سورہ فرقان کا خل... یہ ہے رجسٹر ہے؟ نہیں ہوگا. چلو خوب کڑے گیا کہنا رو با سب پتک مو آئے اسلامیات پہ پرچا تھا سب اردو نہ تھا غنی خان غزلی نہ پکی ہوا ہے جزان نہیں لکھے گناہ گارے گیا بگورے. اچھا جی سنے جی, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قوم تھا جو سنوبر کے درخت کی جو ہے وہ پوجا کیا کرتے تھے. پیغمبر آیا ان کو روکا, ایک اللہ کی پرستش کی طرف ان کو بلایا, لوگوں نے انکار کیا, پیغمبر نے بد دعا کی, ان کے بد دعا کی وجہ سے وہ درخت جو ہے وہ سوکھ کے گر گئی. لوگ غصے میں آ کر پیغمبر کو اٹھا کر جو ہے کنویں میں ڈالا, اوپر سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش کر دی, تو اللہ نے اس قوم کو جو ہے وہ پکڑ لیا, زندہ پیغمبر کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا اور پتھروں کی جو ہے وہ بارش کر دی, اللہ نے اس قوم کو جو ہے وہ پکڑا. یہ کون ہے؟ اصحاب الرس. وہ سمود, یہ کون ہے جس سے میں پوچھوں؟ جی سمود سے کون مراد ہے؟ سمود سے کون مراد ہے؟ ہاں اختیار ہے. اچھا وہ آد, آد سو کو فرعون موسیٰ علیہ السلام فرعون دا قوم سنو بنی اسرائیل وہ اخوان لوط اور لوط والے. لوط کے علاقے کا کون سا نام تھا؟ ہاں ہاں سمرا جی, علاقے کا وہ کیا ہے پراپر نام بتائیں جی. بڑے منش اچھا جی قوم تبا, تبا جی سر میں نے کہا کہ یمن کے ہر بادشاہ کا نام جو ہے لقب تبا تھا, قوم تبا کیوں کہتے ان کو؟ یہاں تو یہ بادشاہ ایک دوسری کی تابع داری کرنے والے، ایک برادری سے تھے، ایک قوم سے تھے، ایک بادشاہ کے منصوبوں کو پائی تکمیل تک پہنچانے کے لیے دوسرا بادشاہ تھا. ہمارے ملک کی طرح نہیں تھا کہ ایک پروجیکٹ کو جو ہے وہ ختم کرنے والا ہوتا. اور یہ دوسری وجہ یہ ہے کہ توابعہ، قوم توابعہ لوگ حد سے زیادہ ان کی اتباع کرنے والے تھے، تابع داری کرنے والے، کیونکہ 14 بادشاہ جو ہے وہ گزرے، تو کثرت تابع داری کی وجہ سے ان کو قوم تبا کہتے. ابھی تو نہیں بولیں گے آپ، ہاں کہیر ان کو ربیا چکور اوڑل واڑی کلن کذب الرسل، ہر ایک نے جھٹلایا تھا پیغمبروں کو. فحق وعید، ثابت ہوا ان پر وعید میرا عذاب، ثابت ہوا وعید ان پر میرا عذاب، لگ گیا ان پر میرا عذاب. افعینا بالخلق الاول، آیا تک چکے ہیں ہم پہلی پیدائش پر، آیا تک گئے ہیں ہم پہلی پیدائش پر. بل ہم فی لبسن، بلکہ یہ لوگ اشتباع میں پڑے ہیں. من خلق جدید، دوبارہ کی پیدائش، نئی پیدائش سے دوبارہ کی پیدائش. دیکھیے کمال کو دیکھ لیجیے اس آیت کریمہ میں. بالخلق، پہلے کیا کہا؟ بالخلق، یہ معرفہ ہے، الف لام کو داخل کیا گیا، پراپر نوم. کیا کہا گیا؟ پراپر نوم. آیت کے آخری سرے میں لفظ خلقن، خلقن اس میں نکرہ ہے 51 نون میں. پہلے کو پراپر کر دیا، دوسرے کو کامن چوڑا گیا، معرفہ نکرہ. کیوں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے آیت تک گئے ہم پہلی پیدائش پہ، کیونکہ مکہ کے مشرکین جو ہے پہلے الخلق کہا گیا، معرفہ، کیونکہ مکہ کے مشرکین پہلی پیدائش کو جو ہے سمجھتے تھے کہ ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس پیدائش کے وہ قائل تھے ان کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا، کیا الخلق. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے سوال کیا جائے کس نے آپ کو پیدا کیا، کہتے اللہ. تو اسی وجہ سے وہاں پر کیا الخلق، اور دوسری پیدائش کے منکر تھے. قیامت میں دوبارہ پیدائش کے من کرتے تو وہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ خلقن نکرا، بل ہم فی لفظن، بلکہ یہ لوگ فی لفظن اشتبا میں، گڑبڑتیا اشتبا میں پڑے ہیں. من خلق جدید، دوبارہ کی پیدائش، دوبارہ پیدائش کو نہیں مانتے. قیامت میں جو پیدائش ہے نئی سرے سے، ان نہیں مانتے، پہلی پیدائش کو تو مانتے. تو کیا اللہ جو ہے پہلی تمہاری پہلی پیدائش پہ تک چکا ہے؟ تو جب پہلی مرتبہ اللہ نہیں تھکا ہے تو کیا دوبارہ پیدائش پہ جو ہے اللہ تھک جائے گا؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟